грошы для суверэннай Беларусі. Дачынілася наша амбасада і да транспартавання нацыянальнай валюты з Нямеччыны ў Мінск. Мала хто памятае, як на пачатку 90-х гадоў вырашалася гэтая праблема. Камуністычная большасць Вярхоўнага Савету, у тым ліку і цяперашні прэзідэнт, катэгарычна не прымала ідэі стварэння ўласнай фінансава-банкаўскай і грашовай сістэмаў. Выступы Зянона Пазняка, Уладзіміра Заблоцкага, Юрыся Беленькага, якія не раз узнімалі гэтае пытанне на пленарных пасяджэннях, выклікалі здзекліва-рабскі смех апалягетаў адзінай расейска-беларускай дзяржавы. Як гэта мы, адны без вялікага рускага брата, будзем існаваць? Пытанне ўвядзення адзінай валюты мусолілася гэтак жа бясконца, як дагэтуль перажоўваецца стратэгія адзінай саюзнай дзяржавы. Спачатку ўвялі паралельна з савецкім рублём беларускія купоны з выявай звяркоў, як у Літве. Потым перназвалі іх на разліковыя білеты. Яны мелі абмежаваную функцыю, на іх спачатку можна было толькі купіць галоўныя харчы – малако, хлеб, кілбасу. Разліковыя білеты, як сапраўдныя купюры, мелі 8 элементаў абароненасці. Яны атрымалі назву «зайцы» і ў штодзённай свядомасці засталіся як сімваль слабасці беларускай грашовай сістэмы і нашага суверэнітэту, што давала нагоду журналістам-шасцёркам з комплексам уласнай непаўнавартаснасці замаўляць мастакам карыкатуры на беларускі рубель побач са сваімі глыбакадумнымі артыкуламі. Калі не было яшчэ выразных памежных службаў Беларусі і фактычна адсутнічала савецкая мяжа, праз прабалтыйскую дзірку увішныя хлопцы, блізкія да ўраду Кебіча, рабілі шалёныя грошы, міняючы зайцы на расейска-савецкія купюры. Сам старшыня Саўміну Кебіч займаў у гэтым пытанні не вельмі выразную пазіцыю і вёў своеасаблівую гульню. Маючы разліковыя білеты нашага нацыянальнага банку, ён вёў вязкія перамовы з Расіяй пра пераход Беларусі на расейскую валюту, але адначасова стварыў наш уласны дзяржзнак – і пачаў рыхтаваць выпуск беларускай валюты. А да пазіцыі БНФ да гэтай справы дачыніўся дэпутат Слапчанка, які разам з людзьмі з Савету міністраў спрабаваў навязаць кантакты з заходнімі фірмамі, што спецыялізаваліся на выпуску каштоўных папераў і грашовых знакаў. Справа разгортвалася з дэтэктыўнымі і цёмнымі авантурамі. Без публічнай агалоскі у 1993 годзе ўрад выдзеліў 20 мільёнаў даляраў на друкаванне ў Нямеччыне беларускіх нацыянальных рублёў. Яшчэ будучы ў Мінску дэпутатам, я бачыў эскізы новых беларускіх грошай, што рабіліся беларускімі мастакамі. Там ужо былі не звяры, а вядомыя беларусы. Памятаю, апазіцыя БНФ была за тое, каб нашыя грошы называліся талерамі, але камуністычная большасць вырашыла застацца пры рублях, так спакайней. Ужо амбасадарам у Нямеччыне я выпадкова пазнаёміўся з адным беларускім прадпрымальнікам у малінавым пінжаку, які быў у Нямеччыне на даручэнні кебічаўскага віцэ-прэм'ера Косцікава. Ён паказаў мне дакладныя копіі новых беларускіх рублёў – і пад сакрэтам паведаміў, што яны якраз цяпер друкуюцца тут у Нямеччыне. Грошы былі вельмі прыгожыя, нагадвалі агульнай фактуры нямецкія маркі і мелі выявы Скарыны, Богдановіча, Купалы, Коласа і нават Паўлінкі беларускай прыгажуні. З будынкаў запомніліся, якія былі на грашах, запомніліся Акадэмія навук, Нацыянальны банк. На ўсіх была пагоня і аўтографа Богдановіча, тадышняга дырэктара Цэнтральнага банку. Ён быў тады такі камісарска-закручасты. Было радасна бачыць гэтыя грошы. Найбольшая купюра была 100-рублёўка. Той бізнесовец сказаў, што рэформа пойдзе, калі назапасіць валюты, каб прыраўняць рубель да даляра. Это трохі засмучала, бо было зразумела, што да гэтага вельмі далёка. Жыўцом такіх рублёў мне не давялося бачыць. Праўда, наша амбасада дачынілася да адгрузкі спецыяльных паддонаў з надрукаванымі грашыма з франкфуртскага аэрапорту ў Мінск. У гэтым працэсе быў задзейнічаны наш консул. Дзе цяпер тыя грошы, невядома. Чуў, што яны ляжаць у нейкім сховішчы, быццам бы ў Магілёве. Невясёлая алегорыя. Грошы з пагоняй у бетонным сутарэнні, схаваныя ад народу. Наша амбасада мела дачыненне і да друкавання беларускіх пашпартоў з пагоняй. Мы сачылі за выкананнем кантракту на пастаўку друкавальнай машыны з Нямеччыны. Мне давялося везці з Кёльну цягніком у дыпламатычным багажы ўсё гэтае начынне да Менску. Для гэтага спатрэбілася асобнае купе. Было радасна ўсведамляць. Хутка мы будзем мець свае пашпарты. Памежнікі і мытнікі, і нямецкія, і польскія шчыра віншавалі беларускага амбасадара з добрым пачынам. Нашы ў берасці чамусьці не радаваліся. Можа, гэта былі па духу не нашыя, а расейскія? Ці гэта былі нашыя, па-беларуску абыякавыя? На нашай мяжы настрой сапсаваўся.